Evo, ljubljeni, počeo sam vas zatrpavati sa snimkama. Kaže još Samantha neki dan, kaže vidim ja, ti si s 15 minuta skočio na 40. A snimam te neke stvari čisto, eto, da eto, budemo u nekakvom kontaktu i to. Neki od vas najvjerojatnije ne slušaju ove neke stvari. Uglavnom oni koji slušaju, znači da čisto, eto, da podijelimo neke stvari. Bio sam jučer, znači, kod one osobe što sam rekao da sam molio za nju i, znači, danas sam išao u Vrapče u posjetu te osobe, tako da ću vam pričati neke stvari u vezi toga i u biti pričat ću vam nešto drugo što je meni Sveti Duh, znači, govorio i... Znači, prije toga ću se samo pomoliti. Sveti Duše, ja te molim za mekano srce. Oče moj, da omekšaš naša srca i omekšaš naše šije, oče moj. Oče, ti si puno puta rekao da je tvoj narod tvrde šije, oče moj. Oče, da smo mi tvrde šije. Tamo na onom mjestu si rekao, nemojte biti srca tvrda kao Izraelci u pustinji. Oče, ja te molim za tvoj narod i da shvati u biti šta je poslušnost Svetom Duhu. A šta je neposlušnost koja izaziva tvrdoću srca i tvrdoću duha, oče moj. Molim te, oče moj. Oče, da nam otvoriš oči. Aba, otvori nam oči ako lutamo. Otvori nam uši ako smo ih začepili. Navrati nas nazad na drevne staze, na staze duha. Hvala ti, Kriste. Amen. Znači, htio sam vam biti pričat stvar danas, oko 2 sata sam trebao ići, znači, molit za tu osobu u Vrapče i u biti išao sam, ali nisam molio iz razloga što sam išao samo, što sam u biti samo pričao sa tom osobom tamo i, znači, to stanje tamo vam je stvarno, znači, show, to vam je neki odjel u Vrapču za neke psihičke stvari, u biti oni ne znaju da, znači, psiha ili recimo, znači, duša je uglavnom, znači, duhovna stvar. Kad čovjek ima problema sa svojom dušom, uglavnom ima problema sa, znači, duhovnim stvarima koje mu remete ili osjećaje ili razmišljanje. Tako da ti ljudi tamo su stvarno su, znači, pod utjecajem zlih duhova. S onim što bih htio, znači, započeti ili vam ispričat vam tu priču. Evo, recimo, tamo kad sam došao sam, znači, sa njegovom ženom i, znači, sjedili smo tamo i pričali smo o tim nekakvim stvarima i, znači, ja sam svjestan šta ta osoba prolazi, zato što sam ja bio u nekakvom sličnom stanju, znači, nisam ja bio u takvom psihičkom, znači, stanju da sam završio u Vrapču, ali, znači, totalno ga razumijem kad on kaže da, znači, da osjeća napade neprijatelja i, znači, da osjeća te neke stvari. I sad, dok sam ja sjedio tamo s njim i sa njegovom ženom, znači, to su naš brat i sestra, znači, oni su spašeni, iako tu sad ima svega, i ja ću vam reći jednu stvar koju sam ja primijetio, jednu stvar koja je meni dolazila cijelo vrijeme, a to je da on ima gorčinu prema svojoj ženi i ima neopraštanje prema svojoj ženi. I ista stvar je u biti ta da, znači njegova žena isto tako ima neopraštanje prema njemu i znači skupila se gorčina najvjerojatnije u srcu. Tako da, znači, u tom bračnom odnosu, iako su oni jako svježi u braku, vlada jedno nerazumijevanje koje sam ja primijetio u biti kod svih ostalih kršćanskih brakova. Znači da jednostavno bračni partneri se ne razumiju i svako tjera tu svoje, svako prebacuje lopticu i odgovornost na onoga drugoga, nalazi krivnju kod onog drugog. I u cijeloj toj priči i u cijelom tom neredu, znači ja danas kad sam izlazio iz auta, ja sam rekao da, znači njegovoj ženi, da se tu stvarno sluša Sveti Duh, da stvarno ne bi došao do toga. Ali zato što se u biti nije slušao Sveti Duh, zato je i došao do toga. Tu se pričali priče o službi, pričalo se priče o pozivima, o vjeri. Ali ljubljeni moji, u cijeloj toj priči, u priči o pozivima i priči o vjeri, nema Svetog Duha. Tako da nije ni čudno u biti što su stvari tako završile. I reći ću vam jednu stvar koju je meni Sveti Duh jučer rekao. Ja kad sam jučer molio za njega, meni je Sveti Duh rekao da je on u biti povrijedio Svetog Duha i zato mu je srce otvrnulo i zato mu je duh otvrnuo. Ja ću vam reći, na licu tog čovjeka nema iskrenog smijeha, a nema ni na njegovoj ženi i općenito na kršćanima nema zdravog osmijeha, nego je to nekakav umjetan osmijeh koji za sebe krije, znači, neopraštanje i zamjeranje i gorčinu, znači, drugim ljudima, braći i sestrama, po zajednicama. Ali mi želim reći tu stvar koju meni Sveti Duh rekao, da je on povrijedio Svetog Duha i zato je otvrno. Ja vam želim ispričati priču. Ja sam danas ujutro, pošto sam znao da ću danas oko 2 sata ići tamo u Vrapče, išao sam pričati s Bogom. Znači, u vezi te situacije da mi Bog govori. I zanimalo me šta će mi Bog govoriti. I ta stvar koja mi je došla, došla mi je u biti da čak ja sam se morao na kraju ispričati Svetom Duhu, a morat ćete i vi, jer svi zajedno stvar koja mi dolazi za Kristovo tijelo je da su ljudi svi povrijedili Svetog Duha. Iz razloga što mi imamo dan od 24 sata u kojem smo mi pozvani slijediti Svetog Duha, ali mi se hrvamo sa time da poslušamo Božji glas i da budemo mu poslušni. Tako sam ja ujutro, znači ležu u krevetu i ja sam njemu rekao, oprosti mi što te nisam slušao i što sam se znao okrenut, znači možda svome tijelu, duši ili drugim duhovima. I ljubljeni moji, ima neka opasnost koju većina nije svjesna, a opasnost je ta da vi možete imati biblijsko znanje, ali možete imati nešto što se zove vaša volja i vaše tumačenje i vaše želje koje uopće nisu u skladu sa, znači, Božjom voljom. I mi ako ignoriramo Boga u njegovim željama, mi povrijeđujemo, znači, Božje srce. I ja ću vam reći jednu stvar, da bez Svetog Duha ona osoba za koju sam vam pričao, bez Svetog Duha ta osoba ne može se izvući iz ove situacije. I nije samo ta osoba u pitanju. U pitanju smo mi svi. Mi se pokušavamo izvući iz problema, iz bilo kakvih situacija na temelju Božje riječi, što je ispravna stvar, s druge strane je kriva stvar. Zašto je kriva stvar? Kriva stvar je zato što ako Sveti Duh nije uključen u to i ako stvari ne idu kroz poticaj Svetog Duha, kroz sliježenja Svetog Duha i da je Sveti Duh ta inicijator cijele te priče i da je Sveti Duh taj koji vodi sve to. Ljubljeni moji, mi smo stavili Svetog Duha sa strane i mi pokušavamo nasilno vršiti riječ ili nasilno neke stvari raditi i stvari završavaju bez blagoslova, stvari završavaju u ruševinama. Nitko od nas u biti ne može imati normalan život ako na prvom mjestu stvarno nije Sveti Duh i da se, Svetog Duha sluša. Znači, ja sam se ujutro ispričao Svetom Duhu, ja sam mu rekao oprosti. Znači, oprosti što te nisam slušao, oprosti što se moje uho oglušilo kada si ti nešto govorio. I tu stvar bi svako od vas trebao napraviti. Ja mogu reći da ja kad sam to napravio, ja sam osjetio stvarno olakšanje. Kao da se, neću reći nekakav teret maknuo s mene, ali ja sam unutar sebe stvarno osjetio olakšanje i mekoću. Jednu stvar, što se tiče vašeg tvrdog srca i što se tiče vašeg neopraštanja, kako braći i sestrama, kako vašem bračnom partneru, kako možda djeci, ako imate djecu, trebali bi oprostiti. Trebali bi oprostiti svojim bližnjima iz razloga što je na prvom mjestu nama Krist, nama Bog, Otac kroz Krista oprostio prije 2000 godina i to je temeljna stvar. Znači, jučer sam vam bio rekao da ako ne možete, znači, hendlat, znači, teške osobe, znači, koje imaju stvarno problema sa grijehom, ako ih ne možete nositi, kako onda mislite nadvladavati, znači, Satonino kraljevstvo i općenito zle duhove. A ista stvar je, znači, u ovoj priči, znači, ako ne mislite imati odnos sa Svetim Duhom, znači da ga se slijedi i da ga se sluša. Znači, mi ljubljeni moji ne možemo, kak se zove, znači, postići bez Svetog Duha, znači, ništa. Tu stvar sam vam htio reći. Znači, nisam se uopće pripremio za ovo, niti sam vadio nekakve riječi, tako da htio sam samo tu stvar podijeliti sa vama, da se zapitate u biti koliko u biti mi slušamo Svetog Duha općenito. Ljubljeni moji, jedna stvar je znanje. Znanje je samo smjernica i uputa kako da se neke stvari rade, ali Sveti Duh je taj koji ide po toj smjernici, ide po toj uputi, ali na kraju krajeva Sveti Duh je taj koji kaže kreni, Sveti Duh je taj koji kaže stani, Sveti Duh je taj koji kaže čekaj. Tako da bez Svetog Duha u biti stvari su stvarno osuđene na propast, iako se baziraju na temelju Božje riječi. Primjer vam je recimo ta osoba, sad kad sam bio tamo kod njega u Vrapču, i juče kad mi stvari nekakve pričao, on je rekao, očito sam ja išao, znači prerano, nisam htio čekat Boga i neke stvari su se slomile. To je očito, itekako je to očito. Bila je tu nekakva stvar pitanja vjere i u biti ljudi u biti vade kontekst iz pisma, samo vjeruj, samo vjeruj, bit će ti dobro, znači Bog će ispuniti ovo. Ljubljeni moji, ne znam da znate da u korijenu vjere stoji riječ, znači podržavanje, i vjera je ništa drugo, znači nego podržavanje. Problem naše vjere, vjere koje, s kojom se mi služimo, je taj problem da smo mi izvrnuli koncept vjere i u biti mi vjerujemo za naše dobro, ali ne vjerujemo ispravno kako bi trebali, znači, vjerovati. Primjer vam je taj bračni par o kojem vam trenutačno pričam i znači, oni su išli u vjeri, znači, svirat na ulici, išli su u vjeri služit, išli su u vjeri neke određene stvari. Ljubljeni moji, stvari nisu dobro bile i jednostavno nisu čak mogli ni živjeti od toga i to govori u biti, to ne govori da su oni imali malo vjere. To govori u biti da su oni išli, to govori da su oni išli, znači, u svojoj snazi. Većina ljudi ne želi priznat, znači, da neke stvari se ne događaju, a oni ne žele priznat i ne žele objaviti, čak i u snimkama, kada se snimaju stvari o iscjeljenjima i o takvim stvarima. Znači, ljudi ne žele priznat da se stvari neke ne događaju. Zašto se stvari ne događaju? Objasnit ću vam zašto se stvari ne događaju. Stvari se ne događaju upravo zbog toga što se stvari ne rade uz suradnju sa Svetim Duhom, nego se stvari rade na svoju ruku, na svoj način, u svoje vrijeme i po želji kada mi želimo, a ne rade se, znači, u Božje vrijeme, na Božji način, na Božji pristup, pod Božjim vodstvom i sve određene stvari. Kada je pitanju, znači, ovaj bračni par, znači, kršćana o kojima pričam trenutačno, znači, ja sam sjedio u autu, ja sam rekao to, znači, tu da se sluša Sveti Duh, stvari ne bi završile ovako kako su završile i nemoguće je u biti, znači, da kršćanski par kao bračni par, znači, dođe do te točke. Znači, oni su došli do te točke jer se tu su se stvari radile na svoju ruku. I tako sam pričao o vjeri i rekao sam tu stvar u vezi vjere, da je vjera, znači, da je vjera podržavanje i problem nas je taj što mi u biti želimo, mi ne želimo podržavati Boga na način kako Bog to traži od nas, znači pričamo o vjeri ili vjera podržavanje, mi ne želimo, znači, podržavati Boga, slušajte jako dobro, podržavati Boga na način kako Bog to želi, nego mi želimo u biti da Bog podržava nas onako kako mi to želimo. To je taj problem vjere. Mi vjerujemo Bogu, to jest, mi imamo vjeru, ali za šta? Mi imamo vjeru, znači, na svoj način i onako kako mi želimo, a mi ne želimo u biti, znači, vjerovati Bogu, da Bog je taj koji nas treba voditi i ne želimo biti poslušni Bogu. I onda mi u biti idemo sa vjerom u svojoj snazi, ljubljeni moji. Ne idemo sa vjerom u suradnju sa Svetim Duhom. Tamo kaže, znači, za Stjepana, da je Stjepan bio pun Svetog Duha i pun vjere. Vjera je uvijek prisutna tamo gdje je prisutna, znači, Božja prisutnost. Svaki put kad ostajete bez vjere, ostajete u biti bez vjere zato što ste se udaljili od Svetog Duha ili zato što ne slušate Svetog Duha. Jedan od naziva još za Svetog Duha je Duh vjere. Vjera dolazi, kaže pismo, od slušanja Božje riječi, ali živa vjera, prava vjera, neuzdrmljiva vjera dolazi direktno od Svetog Duha. Znači, Sveti Duh je taj koji proizvodi u nama, znači, takvu vrstu vjere, znači, da mi budemo jednostavno nepokolebljivi. Zašto vam to pričam? Pričam vam to iz razloga što mi ne možemo bez Svetog Duha. A mi smo ljubljeni moji. Mi nismo ljubljeni moji u dobrim odnosima sa Svetim Duhom. Nego ljubljeni moji, šta se događa? Kad Sveti Duh kaže oprosti svoje ženi, mi ne želimo oprostiti svoje ženi, nego mi zamjeramo svojoj ženi zašto ona nije bolja, zašto ona nije ovakva, zašto ona nije ovakva, onakva. Što se tiče žena, žene zamjeraju svojim muževima zašto muževi nisu ovakvi. Na kraju cijele te priče, ljubljeni moji, tu nitko ne želi poslušati Svetog Duha kad Sveti Duh kaže pusti. Pusti. Zašto se gnjeviš? Zašto ne želiš oprostiti? Zašto ne želiš popustiti? Ljubljeni moji, mi ne slušamo Svetog Duha i onda se događa ta stvar da mi jednostavno ne poslušamo Svetog Duha i nama srce otvrdne. Nama srce otvrdne. Ne znam s kojom osobom sam nedavno pričao. Imate priču, znači, kad je Bog rekao da je Bog otvrdno faraonu srce. To nije istina, ljubljeni moji. Ljudi u biti korumpiraju pismo zato što ne znaju cijelo pismo i onda u biti uzmu samo jedan dio i onda uzmu dio gdje kaže Bog je otvrdno faraonu srce. Poanta je što je faraonu srce otvrdnulo radi efekta neposlušnosti jer nije htio poslušati ono što je njemu Bog rekao. Bog je rekao Mojsiju, idi i reci faraonu da pusti moj narod. I kad je Mojsije došao pred faraona, znači Mojsije je njemu rekao, Bog Izraelov ti je rekao da pustiš moj narod. I faraon se pravio Bogom i kako rekao, ko je taj Bog, šta već, i nije htio. Tog trenutka, kad on nije htio poslušati Boga, njemu je srce otvrnulo. Ne znam jeste primijetili tu stvar, što je više Mojsije dolazio pred njega, on je sve više odbio i sve tvrđi je postajao, dok na kraju Bog nije izlio svoj gnjev na njega. To je ono što je Bog njemu i rekao. Bog je njemu rekao da će njemu tvrdnuti srce. Ali poanta priče je što kad Bog dođe, ljubljeni moji, kad Bog nama dođe i traži nešto od nas, on dođe fino. Ne znam jeste primijetili tu stvar. Pismo kaže da on kuca na vrata našeg srca. Kuca da mi otvorimo. Problem je taj što mi odškrinemo malo samo da čujemo šta on traži od nas jer se bojimo poslušati. Vi meni ne bi vjerovali. Toliko ljudi je meni, nije mi direktno reklo, ja sam mogao zaključiti iz njihovih govora i njihovog načina izražavanja. Oni traže Boga. Možda ste i vi jedan od njih. Traže Boga da ga čuju. Ali se boje da čuju. Jer znaju, ako čuju ono što njima ne paše, kako će to onda poslušati? Naravno da neće poslušati. Tako da, to vam je ta stvar. Sa tvrdim srcem i tvrdim duhom. Ljudi glume i zavaravaju samog sebe. Ja želim da meni Bog govori. Ja želim da meni Bog govori. I onda ti budeš na cesti i Bog ti kaže, idi se doći onom tamo. Joj, ne, samo sad, ne, joj, nije to od Boga, joj, to je se. Ljubljeni moji, mi se igramo sa glasom Svetog Duha. Mi kao želimo čut, a kad nama Bog govori, mi ignoriramo. Začepimo uši i zato kaže na onom mjestu, ko je gluh, ako nije sluga moj, ko je slijep, ako ne glasnik Jahvin. Zašto? Začepili su uši i zatvorili su oči. Kaže da ne čuju i da ne vide. Zašto? Zato što im ne paše ono što Bog govori. Njima bi pasalo kad dođe nekakav prorok koji njima prorokuje stvari po njihovom srcu koje im paše. Ali ono kad Bog govori, to im ne paše. Zašto vam to govorim? Pazite na svoje srce. Pazite na svoje srce. Ako ste u braku, ako nećete slušati Svetog Duha, pitanje je kako će vaš brak završiti. Zato što onog trenutka kad mi odbijemo Svetog Duha da budemo bolji prema svojoj ženi, da volimo svoju ženu kao što je Krist ljubio crkvu, ako mi to odbijemo, naše srce otvrne, mi postanemo tvrdi prema našoj ženi i onda mi kažemo, u biti, ona je nakva, ona je ovakva, znači ja neću imat posla s njom, neko ona ide gdje god hoće da ide. Ja sam vam, ljubljeni moj, u svakom kršćanskom braku to vidio. Znači vidio gdje muž i žena nisu jedno, nego svako tjera na svoj mlin, kako se kaže. Ja se nadam da ćemo mi svi izvući pouku iz ovog, da mi očajnički trebamo izmirenje, ponovno izmirenje s Bogom. Ako mislite da kršćani ne trebaju izmirenje sa Bogom, onda se grdo varate, jer po 2000 godina prije Bog je nama oprostio i onog trenutka kad smo mi predali svoje živote Bogu, znači Bog je izbrisao zadužnicu ili dug koji smo mi njemu bili dužni. Problem je taj, ljubljeni moji, od tog trenutka kad smo mi predali svoje živote do danas, mi smo, ljubljeni moji, nakupili se još takvih grijeha, još takve neposlušnosti, gdje smo onda direktno Bogu bili neposlušni. Prije spasenja smo bili neposlušni po naravi. Nakon spasenja, ljubljeni moji, mi smo neposlušni direktno Bogu, jer ne želimo slušati Svetog Duha. Bez Svetog Duha, ljubljeni moji, nećemo uspjeti biti vođeni. Možemo imati biblijsko znanje, ostat ćemo bez Božje sile. Tu stvar sam vam htio reći i mogu se pomoliti za vas, znači ako želite, a većina od vas bi trebala oprostiti. Oprostiti možda vođama. Jer ja kad s ljudima pričam, znači ja kod ljudi vidim, toga je sad stvarno sve veći i veći slučaj, da ljudi ne žele oprostiti ili možda tvrde da su oprostili, ali se još uvijek pozivaju na to šta su im drugi ljudi učinili. I ne samo to, kad se priča o tim određenim ljudima ili kad se čovjek nasmije, u čovjekom osmijehu nije osmijeh, nego je podsmijeh. Čovjek se podsmijehne i u tom podsmijehu, ljubljeni moji, ja vidim neopraštanje, vidim gorčinu. Ljubljeni moji, moramo oprostiti kao što je Bog oprostio nama i što prije mi se moramo izmiriti sa Svetim Duhom. Ako želimo, znači, ići naprijed i ako želimo biti, kako se kaže, pomazanici Jahvini, jer Bog neće nikog potvrditi. Nikog ko ne sluša Svetog Duha. Samo oni koji slušaju i čine njegovu volju, te će Bog potvrditi. Kao što kaže na onom mjestu, neće svaki ući u kraljestvo nebesko koji me zove i doziva me, nego samo onaj koji vrši volju moga Oca nebeskoga. Ljubljeni moji, to vam je točno to. Mi ili vršimo ono što njegov glas nama nalaže u nutrini, mi ili vršimo to ili odbijamo to. U globalu mi to odbijamo i hrvamo se sa Bogom da bude na naš način, a ne onako kako Bog traži. Ako želite, ja se mogu pomoliti. Znači, za vas samo jedna stvar koja je bitna. Nemojte slušati molitvu. Morate imati želju u srcu i iskreno srce da tražite Boga za oprost. Da vam Bog oprosti što niste slušali njegov glas. Da vam Sveti Duh oprosti što ste slušali druge duhove, a ne njega. Što ste okretali za karakterom drugih duhova, što niste željeli karakter Krista, što niste željeli biti kao Krist, nego ste željeli biti kao stari ja. Sveti duše, ja te molim za... Molim te za pomoć da pomogneš moje braći i sestrama da okrenu svoje srce tebi. Ti si rekao da ti proslavljaš samo Krista. Krist je rekao da ćeš nam poslat branitelja Duha Svetog koji će nas poučavati o svemu i govoriti nam o svemu. O Kriste, kako da nas Sveti Duh poučava ako mi ne želimo slušati? Kako da nas Sveti Duh vodi ako mi ne želimo biti vođeni? Kako? Oče, ja te molim da... Oče, ja te molim da... Oče, da nam daš srce koje je meko. Ako je naše srce otvrdnulo i ako je našem srcu gorčina i neopraštanje, pomozi nam da pustimo. Da pustimo zamjeranje našoj ženi. Da pustimo zamjeranje prema našem mužu, djeci. Oče, ja te molim da budemo kao ti. Da slušamo jedni druge glas onoga što govoriš. Oče, ja te molim da ti si usporedio crkvu sa ženom, zaručnicom. I oče, ko što ti slušaš glas svoje žene, glas svoje zaručnice i savjetuješ ju, oče moje, kako i šta da radi. Oče, ja te molim za muževe da tako slušaju glas svoje žene i da savjetuju svoju ženu i da budu podrška svoje ženi. Oče, ja te molim za braću da i sestre za oprost, da puste stvari i u srži svega toga. Ja te molim da budemo poslušni Svetom Duhu i da ne idemo u svojoj snazi, da ne gunđamo, kako kaže na onom mjestu, zato što su gunđali, bili su predani zmijama koje su ih izjele. Oče, tvoj narod se previše uvukao u gunđenje, premalo u poslušnost tvome glasu. Sveti duše, ja te molim da izvedeš svakoga od nas iz naših razmišljanja. Ti kažeš da naše misli nisu tvoje misli. Naši putovi nisu tvoji putovi. Da je visoko iznad zemlje nebo. Da su tako tvoji putovi visoko iznad naših. Da su tvoje misli visoko iznad naših misli. Oče, ja te molim da nas navratiš na staze duha, drevne staze. Oče, ja te molim za mir, da nađemo Svetog Duha u tišini mira, da čujemo vodstvo tvoga duha šta nam govori. Oče, da nas usmjeriš na izvore žive vode, oče moje. Amen.